زمانوی.com تقدیم اتده. من اینا سینه دیا عشق شرابن ایچت بو یورم من اینا نمقلای ازور ندن کچت بو یورم ایشانه ویرسین دن ازگه همه سدن کچت بو یورم فقط و تابت برگی نسین کرک سن سین کرک مینگه آی کرک مز یلدوزلر کرک مز ارتگه خم ایمز سینه بگن کرمسم بولمز ساکن تون تون ایماز من اندی بلدم باز سینه بگن کرمسم بولماز کور خالم خراب من اینا ایچ کم کلده قولر اینگدن ایشق دیگن شراب ایچ کم ده یک بو یستگی بو کستگی نورلی بو افتاب سین من اچون خیاتم ده برمین بلگن سرگی دیگن اقلمگن سرلی بو کتاب کرکماز یلدوزلر کرکماز ارتگه خم ایماز سینه بگن کرمسم بولماز سینسیز کن کن ایماز ساکن تون تون ایماز seni bugün görmesem bulmaz. Yulduzlar biz bilan yaqinroq.